Szeretem kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Isten tiszteletünk alapjára a Szent Igét a 127. Zsoltárból olvassuk, vagyis a 127. Zsoltárt fogjuk felolvasni alapigénkül. És a 127. Zsoltárban Isten igéje a következőképpen hangzik. Zarándok ének, Salamoné. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anya mély gyümölcse jutalom. Mint a hős kezében a nyilat, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szeretettel köszöntünk mindenkit Isten házában, és mindazokat, akik hallgatják Isten igényt, akik szeretik a Bibliát nyitogatni, Isten beszédét hallgatni, hiszen azt hallottuk az imóra alkalmával, hogy az Isten igéje az mindenre alkalmas, olyan, mint a mennyei levegő, mint a mennyei oxigén, a lelkünknek van szüksége rá, és milyen boldog az az ember, milyen áldott, azért mondom mind a két szót, mert a hegyi beszédben a boldog mondások nem csak boldogot jelentenek, áldottat is, így is van fordítva, egyik fordítás, így mondja, másik úgy. Úgyhogy lehet nyugodtan azt is mondani, hogy boldogan áldott, vagy áldottan boldog az az ember, aki tudja, hogy lelkileg szegény, mert az Istenhez fog jönni azért, hogy gazdagodjon, és igazán az ige tud bennünket gazdagítani, testvéreim. És nagyon sokszor volt már, hogy valósággal repesett a lelke, amikor egy-egy igét elolvastam, vagy meghallottam, vagy valakinek az imádságát figyeltem, és rájöttem egy olyan igei kapcsolatra, amire addig nem is gondoltam. Valósággal építi, örvendezteti, hűsíti az ember testvéreim, erősíti abban a harcban, abban azon az úton, amíg megérkezünk majd az Isten országába. Ez a Zsoltár a Salamoné, mindjárt az első sort, amikor olvassuk, akkor erre fényderül. Azért fontos, hogy a Salamoné ez a Zsoltár testvéreim, mert nézzétek, csak az első részében ennek a Zsoltárnak az építésről van szó. És ha valaki építéssel foglalkozott, hát Salamon foglalkozott építéssel. Nem kell mindenkinek könyvesnek lenni, nem kell mindenkinek burkolónak lenni ahhoz, hogy az építkezésre értse. Elég, ha felépített valakivel egy házat, vagy ott van, ameddig felépül egy épület, például ez az imaház, aki végig ott van az építkezésnél, testvéreim, az egy bizonyos szakértelemre tesz szert, és megtudja, hogy az építkezés az fáradtságos, nem mindig hozza a megfelelő eredményeket. Én láttam már olyat, megbeszéltem olyannal, aki a saját házát építette, eltervezte, felépítette, ahogy eltervezte, úgy építette fel. És mikor minden kész volt, már kulcsra készen volt az épület, akkor kezdte vakarni a fejét, hogy ezt meg azt másképpen kellett volna. Ha most gondolkodna, most másképpen csinálná, tehát nem egyszerű az építkezés testvérében. Biztos, hogy így van. Ezért mondja Salamon, aki nem volt a főépítész, de Isten megmondta róla már Dávidnak, hogy nem te fogsz nekem házat építeni, hanem a te fiad Salamon. És ezért a Salamon sok mindent tudott az építkezésről. Miután felépítette azt a csodálatos templomot, ami hosszú évekig épült, és csak csodájára jártak utána, palotát épített saját magának. Arra is messze földről eljöttek, hogy megnézzék, mert olyan impozáns építmény volt, és valóban lehetett látni, hogy itt, akik dolgoztak, azok nagyon jó anyagból dolgoztak, nagyon jó szakértelemmel is híresek lettek ezek az épületek. Igen, és akkor azt mondja Salamon, aki értett az építéshez és az építkezéshez, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök. Hát ez a vigyázás, ez az őrök, ez nekem mindig eszembe jut, mikor ugye gyerekekkel foglalkozom, fiatalokkal foglalkozom, sokszor hallom, amikor a szülők elhozzák a gyereket az iskolába, és akkor azt mondják neki, hogy vigyázz magadra. Hát nem rossz ez a felszabadítás, nem rossz ez a mondás, nem is árt a gyereket figyelmeztetni. Viszont én azt gondolom, hogy tartalmasabb lenne, ha azt mondanám, hogy vigyázzon rád az Úr. Ugyanis az ember nem tud vigyázni magára, testvérei, nagyon sokszor úgy kerül a más világra át valaki, hogy közben szeretett volna vigyázni magára, de a mások figyelmetlensége, hanyagsága miatt megsérül, akár meg is bele is halhat a mások könnyelműségébe. Ez azért van, mert Isten az, aki igazán tud ránk vigyázni. Tehát valóban úgy van, testvérei, akár mennyit költünk az őrzésre, mondja egy másik helyen a Szentírás, hogy minél inkább gyarapodik valakinek a vagyona, annál több pénzt emész fel, hogy vigyázzon rá. Ezért valóban úgy van, hogy ha az Úr őrzi a várost, akkor van igazán őrizet alatt, nem az őrök, akik vigyáznak rá, ha bár az ő munkája is sem felesleges, és arra is szükség van. Bölcs Salamon testvérem arról tanít, és nagyon bölcsen, hogy mondhatnám másképp, hogy hogyan munkálkodik Isten. Isten úgy munkálkodik, testvéreim, hogy ötletet ad, tervet ad, békességet ad a munkához, beszerzi a rávalókat. Hallottam egyszer valakit, aki azt mondta, hogy amit Isten eltervez, persze a gyülekezeti munkában, a hitéletünkhöz kapcsolódóan, amit Isten egyszer eltervez, hogy ő meg akar építeni valahol, ahhoz megszerzi az anyagi alapokat is. Itt is a testvéreknek, hát sokkal is. Testvéreknek néhánynak nem lehet volna pénz, hogy új imaházat építsen, de a mindenható Isten úgy gondolta, hogy ez a helység kapjon egy új imaházat, akkor ő megszerezte hozzá a megfelelő alapokat is. Tehát Salamon tudja, hogy ahol Isten munkálkodik, ott van igazi munka, és ahol az Úr építi a házat, ott valóban nem hiába fáradoznak majd az építők. Salamon azt is tudta, testvéreim, hogy Isten a legfontosabb forrása számunkra, mert ő az áldásnak a forrása. És az áldást azt nem lehet elpusztítani. Gondoljatok arra, amikor a Bálán meg a Bálák történetére, hogy Bálák szerette volna mindenféleképpen valahogy megvonni az áldást Isten népétől és elpusztítani, de akit Isten megáldott, azt nem lehet megáldozni. Ez másra is vonatkozik akármire. Az angoloknak van egy közmondása, és erre már visszatérek az igényítés végén is, hogy az én házam, az én váram. Azért is szeretné az ember a saját házát megfelelően felépíteni, mert a ház az tulajdonképpen menedék, főleg Izrael számára, azon a meleg égőben, ahol ők laknak. Ők nem sok időt töltöttek el annak idején a házban, hanem csak akkor mentek be, hogyha az idő viszontagsága miatt be kellett menni. Tehát menekülés volt a házba való belépés, a ház pedig menedék volt. Valóban nagyon fontos, hogy legyen az embernek egy hajlék, ahova visszahúzódik, és valósággal otthon érzi magát, megnyugszik, békességet lehet, és erőt gyűjt a következő szakaszhoz, amit meg kell tegyen. Folyamatosan építünk, testvéreim, és folyamatosan fenntartunk. Mindig építünk valamit, valaki azt mondja, hogy egész életemben építkeztem, mert mindig ragasztottam a ház mellé valamit építettem, kerítést, ha más nem, egy ólat, ha más nem, de mindig valamit mindig tenni kell. Mert az ember szeretné építeni mindig nagyobbat, szeretné építeni mindig szebbet, szeretne összetettebbet, aztán megpróbálja fenntartani, legalább azt megőrizni, amit már felépített, egy egész város vagy egy civilizáció. Az emberi történelem erről szól tulajdonképpen, az építkezésről, arról, amit az ember fölépít, hogyan próbálja felépíteni, hogyan próbálja megtartani, hogyan próbálja megőrizni. És Salamon mindezt látja testvérében, Salamon érti a történelmet, látja azt, ami történik körülötte, azt is látja, ami az életében történik, ismeri Istent, és ezért mondja ezt a két nagyon fontos mondatot, hogy Ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába vigyáznak rá az őrök. És ez nem csak a városra vonatkozik, hanem, mint ahogy mondtam, a mi házainkra, hiszen az én házam az én váram. Isten nélkül, testvéreim, főleg most napjainkban lehet látni, hogy mennyire kísérteti és mennyire lelketlen minden építkezés. Nem csak Kínában, főleg ott, ha valakit érdekel, hogy az internetre beírja, hogy kísértett városok, az rá fog jönni, hogy Kínában nagyon sok olyan város van már, ahol egyszerűen nem is lehet megmondani, hogy hány százaléka annak, aki bele telepedett ebbe a városba, hány százaléka, hogy teljesen üres a város. Abszolút, mintha kísértett városok lennének, de máshol is vannak így. Nálunk például a falak nélkülönnek el. Van nagyon sok falu, amíg tömve volt lakókkal, valamikor már alig lakik benne valaki, testvére. Már alig lakik benne valaki. Miért? Mert egy darabig az ember építette, aztán elnéptelenedett, másképpen lett. Valósággal ezt tudjuk, hogy karnyújtásnyira van tőlünk ez a valóság megtapasztalható, amikor az, amit az emberek olyan nagy lendülettel felépítettek, egyedül maradt is. De ha tovább lépünk ebből az igéből, testvéreim, el fog jönni az idő, amikor a világon egyetlen egy épület sem fog megmaradni. Hallgassátok csak meg az igét. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égbe felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások pedig megégnek. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrök. Hiába vigyáznak az őrök, testvéreim, lehetnek. Manapság már az a divat, hogy minden utca sarkon tesznek nem egy, hanem több kamerát is. Térfigyelő kamerákkal vannak tele a városok, a modern városok. Már falvakra is telepítik, hogy állandóan lehessen szemmel tartani azt, ami kint történik a szabadban, ami a városban történik. És itt az ige azt mondja, hogy hiába csinálja az ember, mert úgy fog eljönni az Úr napja, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek pedig égve felbomlanak, és a föld és a rajta levő alkotások, mindegy, hogy az eget verik, vagy a föld alá mennek az építkezéssel, ezek mind megégnek, ezek az alkotások. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és hívő módon, Isten félő módon kell nekünk élni, mert nincsen itt maradandó városunk, hanem jövendőt keresünk, mondja a zsidókhoz írt levél. Vagyis, testvéreim, hiába nektek építeni, ha Isten nem épít, és hiába nektek őrizni, ha Isten nem őrzi. Ezért nagyon jó, testvéreim, ha az ember megnyugszik abban, hogy azt építsek, amire Isten erőt áll. Azért fáradozzak, amit nyugodtan meg tudok tenni. Addig nyújtózkodjak, ameddig az Isten által rendelt takaró jut rám, és ne feszegessem a határait a lehetőségemnek, meg az erőmnek, mert Isten azoknak, akik hisznek benne, az öveinek még álmában is a leveget, és már tovább is léphetünk ezzel az igével, mert a következő mondat azt mondja, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is a leveget. Testvéreim, hogy lehet valakinek álmában adni eleget? Hát, ezt Isten nagyon jól tudja, és sokféleképpen, de tényleg. Álmában is tud az embernek eleget adni. Először is. Én láttam olyat, aki pont építkezett, de nem is szerint építkezett. A hívő ember, ha valóban az, akkor ha egy kutya alatt épít, még azért is jól kéri az Isten segítségét, hogy Uram, én szeretném megcsinálni ezt egy egyszerű munkát, de adjál hozzám bölcsességet, meg óvunk meg a balesetektől, meg stb. Nagyon jól teszi az ember, ha az Isten segítségét kéri mindenféle építkezéshez, de én láttam olyan építkezőt, akinek ezt ágában sem volt Isten segítségét kérni, mert úgy gondolta, hogy neki mindenre alkalmas a két keze, neki mindenre alkalmas az esze, meg neki mindenre elegendő lesz az ereje. Hát nem így volt, testvérek. Nem így volt. Úgy belefáradt az építkezésbe, hogy reggel, amikor felkelt, ő a saját szájával mondta, hogy fáradtabb vagyok reggel, mikor felkelem, mint este, mikor lefekszek. Hoppá, már meg is érkeztünk az első lehetőséghez. Nézzétek csak, mit mond. Akiket az Isten szeret, azoknak álmában is ad eleget a pihenésből. Hogy pihenten ébredjenek. Hogy pihentető legyen az álom. Hogy frissült erővel tudjanak a következő nap teendőihez hozzáállni. Isten ad nekik eleget a pihenésből éjszaka, hogy pihentető legyen az álom. A másik meg még el sem tud aludni, ha nem hajgálja be fel a vagyokat. De van más lehetőség. A múltkor beszélgettem egy nagyobb osztállyal, és azt kérdeztem tőlük, hogy szerintetek mi a jobb? A szerencse, vagy az áldás? Hát elgondolkodtak rajta, és körülbelül a megkérdezetteknek a 70%-a azt mondta, hogy hát a szerencse. Figyelj, bácsia, akinek szerencséje van. 30% volt körülbelül, akik azt mondták, hogy az áldás jobb, mint a szerencse. Volt egy fiúcska, serdülő fiú, akinek Isten szerint mozgott az agya, az egy olyan megfogalmazást adott testvéreim, abban például megtanultam tőle. Tanítani fogom mindenhol, ahol ilyen típusú beszélgetése kerül sor, vagy ilyen tanításra, amit ez a gyermek, amikor kivonta azt, amit elmondott, tényleg úgy jártam én is, amikor az Úr azt mondta Péternek, hogy ezt, amit te mondtál, ezt felülről kaptad. Ezt nem te találtad ki. Én is azt mondom ez a gyereknek. Na, melyik a jobb, a szerencse, vagy az áldás? És a fiú azt mondta, ő szerinte az áldás az az igazi, a szerencse még csak szóba se jöhet az áldás mellett. Mert a szerencséből bármikor lehet átok. És mi tudjuk, hogy így van. Én ismerek olyan családokat, melyek tönkre mentek azért, mert szerencséjük volt. Több milliót nyertek például otthon, és az egész család tönkre ment. Tudok olyat, akinek szerencséje volt olyan álláshoz hozzájutni, ahol sokat lehetett keresni, semmi nincs belőle. Tönkre ment, ő is iszákossá vált, elveszítette az állását, a családja is jönkül. Ránk az egész családja. Na, de mondom a gyereknek, mondom tovább. A szerencse bármikor lehet át. Az áldás az sose. Amit Isten megáldott, azt nem lehet megáldozni. Tehát az áldás az a valami. Na, itt erről van szó. Akit az Úr szeret, annak álmában is tud eleget adni. Miért? Testvéreim, mikor én elkezdek keresni, csak például egy egyszerű dolgot mondjam. Elkezdek keresni egy építőt, aki jön nekem megépíteni a házat, vagy a garázs, vagy mit tudom én. Én akadhatok egy olyan semmi házira, akinek nagy a szája, úgy néz ki, mintha sokat tudna, de olyan úgy fog pocsékolni a munkából, meg az anyaggal, amit én a rendelkezésére bocsátok, hogy hol még mindig nem elég, még mindig kell, még mindig. A mindenható Isten pedig vezetett engem, hogy olyan emberhez, miközben én alszok, ő rendezi a problémákat, és mások összehoz engem egy olyan emberrel, aki megfelelő módon épít, aki takarékos, úgy épít, mintha magának építene. Isten összehozza tudni az alkalmakat, össze tudja hozni az embereket, és nekem nem kell szaladgálni utána, mert miközben én alszok, Isten rendezi a terveket, meg rendezi a találkozási helyeket, és úgy fogja előhozni az egészet, hogy áldás legyen belőle, testvérek. Tehát így is tud Isten álom közben eleget adni annak, aki ő szeret. A másik pedig, Pál apostol segít nekünk a Róma 8:28, amikor azt mondja, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Mert minden összedolgozik a javukra Isten előzetes terve alapján. Tehát, nézzétek csak, hogy milyen furcsa. Azt mondja, hogy de akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget. Hát de ki az, akit az Úr szeret? Róma 8:28. Akik az Isten szereti, azoknak minden javukra van. Vagyis azokat szereti Isten, akik őt szeretik. És méghozzá, mert azért szeretjük Isten, mert ő előbb szeretett bennünket. Így van. Na, tovább lépünk egy lépéssel, és mindjárt meglátjuk, hogy is van a... Mit mond Salamon tovább? Azt mondja Salamon tovább, abba hagyja ezt a fajta gondolatmenetet, és azt mondja, hogy Bizony az állás, folytatja tovább, bizony az Úr ajándéka a gyermek. Nem biztos, hogy bármelyik gyermek. Nem biztos, hogy bármelyik gyermek. Az a gyermek biztos, hogy áldás lesz, amelyik az ember Istentől elkérte, az ő félelmében nevelte, és amelyik beleilleszkedik az Isten felülő hívő családba, mert a hívő család testvéreim az nem csak egy férfinak, meg egy nőnek, meg a gyerekeknek a közössége, hanem a hívő család az egy olyan egység, ahol a családnak a központjában, a középpontjában ott van Isten, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a család középpontjában ott van Isten. Hogy lehet, testvéreim, védelem alatt a hívő család? Mert azt mondja itt a felolvasott igény, hogy olyan, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, és boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szolgáltással kapuban. Vagyis azt mondja az ige, hogy Isten ajándéka a gyermek, és ahol gyermekek nőnek fel a családban, és a család egy egész Istenfélő egységet formál, ott azt mondja, ezek a gyerekek nem csak lehetőségek, hanem még fegyverek is. Hát, hogy ki támadja a családot? Jaj, a családot sok mindent támadja, főleg napjainkban. De az ördög testvérei egyre hevesebben támadja a családot, amikor már a kulcs szerepeket el akarja egyszerűen mosni, ahol nem a férfi és nem a nő van a családban, és nem a gyerekek azok, akik az utódok, akik tovább viszik a generációt, ott vége van a védelemnek, ott vége van az egységnek, ott vége van mindennek, ott vége van az életnek, ahol nem egy férfi és egy nő áll ott, és a feszültség mezőbe a kettőjük között oda születnek a gyermekek, akik a következő életnek, a következő generációnak a letéteményesei. Tehát testvérem, az Istenfélő család, azok, akiket Istentől kaptunk, az az áldás, amit Isten hoz be a családba, a hívő család, az azért van előnyben az istentelennel, vagy olyannal szemben, aki nem veszi figyelembe Isten igéjét, az, ahogy mondtuk az imóra alkalmával, az Isten igéje az tökéletesen mindenre megoldás az ember életében, a család életében. Azért jó a hívő család, mint egység, mert a család tagjai figyelik egymást, a szülői figyelik a gyerekeket egyelőre, alkalmazzák azokat a Biblia által ajánlott dolgokat, akár a fegyelmezéssel kapcsolatban, amit a Biblia mond, figyelik a tagokat, a tagok is figyelhetik a szülőket, ne felejtsük el, testvéreim, hogy nem csak a szülő fegyelmezi a gyermeket, hanem Isten fegyelmezi a szülőt, aki azt mondja, hogy ne ingereljétek a ti gyerekeiteket. Vagyis én állítom, testvéreim, hogy valaki azt mondta nekem a múltkor, hogy adjak hálát a Jóistennek, hogy mind a két lányommal könnyen boldogultam, ugye a kis beteg fiúval nincs probléma, hogy azt nem állít akarom meg, amit mondom neki. De a két lányommal kapcsolatban, hogy nem szaladt el elég a csika, és higgyétek el, testvéreim, de az nem tud az ember prédikálni a családban. Nincs mit prédikálni. Mit mondja neki? Ő figyeli az életemet. Figyeli, hogy hogyan beszélek a feleségemmel, hogyan viselkedek velük, igazságos vagyok, vagy igazságtalan, kérek-e bocsánatot, ha elmondok valamit. Ők azt figyelik, nem azt figyelik, amit mondunk, azt figyelik, ahogyan élünk. Az Isten által megáldott család az egy olyan egység, egy olyan rendszer, testvéreim, ahol a családtagok elsősorban mindennél jobban szeretik Istent, és szeretik egymást, mert tudják, úgy, ahogy a felolvasott igényben van, nézzétek, milyen szép ez a megfogalmazás. Az Úr ajándéka a gyermek. Mert tudják, hogy ők ajándékképpen jöttek bele egy családba, és nem egy esetleges akármilyen családba. Isten pontosan oda helyezte őket, ahol ő látta jónak. Nekem, annak az édesapának meg édesanyának adott, akiket ő választott ki a számomra. Az anyának meg az apának olyan gyermeket adott, akit szinte ő választott ki. Tehát Isten adja a szülőnek a gyermeket, és a gyermeknek a szülőt. Ezért mondja itt az ige, hogy bizony az Úr ajándéka a gyermek. Testvérem, mikor Isten ajándékoz valakit, az az ajándékoz nem egy tökre. Az nem keseredik meg. Az nem válik teherré. Az nem válik elviselhetetlen valóságra az ember életében. Az Isten ajándéka az valóban ajándék, az anyamény gyümölcse az valóságos jutalom Istentől. Hallottam már olyan hívőszülőt, aki én mondtam neki, mondom, olyan szép családod van, testvérem, és hál' Istennek mind az Úr útján jár. Hát megmondom neked, azt mondjam, megmondom neked, hogy ez a jó Isten ajándéka, ez nem a mi érdemünk. Ez Isteni ajándék. Hát én magamban közben oda tettem mellé, hogy de jutalom is. Azért, mert ti őszintén, szeretettel, szívesen jártok az Isten útján, Isten meg úgy gondolt, hogy megjutalmaz benneteket Isten félő gyermekekkel. Na most azért is fontos ezt testvérem, mert miközben a családtagok látják egymást, figyelik egymást, azonnal észreveszik, ha valahol segíteni kell, azonnal észreveszik, ha valamiért hálát kell adni, akik összetartanak, mert a család középpontja tulajdonképpen Isten maga, aki ott ül az ő trónján, és mindannyian fölnéznek Istenre a családban. Akkor van rend a családban, és akkor valóban jutalom az Isten félő család is, meg a gyerekek, ha mindannyian az Isten figyelik, aki a középpontban van, a hívő életnek a középpontjában, mindegyiknél külön is, így a családnak is. Meg a buzgalom imádságok, amik elhangzanak egy családban, testvéreim. Na azt mondja, hogy ilyenekkel tölti meg a tegzét, az, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét, hogy tudjuk, hogy a nyilveszőket tartották benne, itt volt az íj valahol az oldalán, vagy a várán felakasztva, a tegz az pedig ott valahol lógott az embernek a derekán, abban benne voltak, vagy a vállán, innen szedte ki fel a nyilveszőket, a hátán, oda tette a tegzét, és akkor abban benne voltak a nyilveszők, hogy valóságos védelem és valóságos fegyver az Isten félő család, azért, mert az ellenséggel testvérén találkozunk. Vannak körülöttünk gonosz forradó emberek, vannak hirtelen előáll gonosz helyzetek, és ott van a kísértés. Ha gonosz emberekkel találkozunk, egészen másképpen néznek egy olyan valakire, aki egyedül van, nincs semmiféle segítsége, vagy másképpen állok szembe bárkivel, amikor tudom, hogy számíthatok a feleségemre, számíthatok a, mit tudom én, három fiamra, a két lányomra, vagy egy egész komolyan álló talapzaton, istenfélő talapzaton álló családra. Úgyhogy nem mindegy. Aztán a gonosz helyzetekben is számíthatok a családra. A gonosz kísértésekben is számíthatok a családra, mert ezek, akik valóban az Isten gyermekei, ezek, ha megsejtik, hogy valaki kísértésbe kerül, ezek úgy fognak imádkozni érte, hogy a megindulna bárkinek a szíve rajta, hát akkor Isten, akihez biztat bennünket az Úr, hogy menjünk csak hozzá, mert ha a hamis bíró is meghallgatta azt, aki zaklatta a kéréseivel, hogy ne hallgatna meg bennünket az igaz bíró, amikor megyünk hozzá. Valóban testvérén, visszakanyarodva erre az angol közmondásra, hogy az én házam az én váram, tehát az Isten félelemmel, testvéreim, építhetem a házat, mert ha az Úr építi a házamat, mivel ez én félelmem, az Isten félelme valóság bennem, ezért Isten félelemben épített, Isten által őrzött házam lesz, amiben meghúzhatom magam addig, ameddig az Úr elvisz engem a végső helyemre, vagy visszajön ő és elhozza a mennyei Jeruzsálemet, ahol örök mindenemben leszek. Tehát, ha az Úr építi a házat, ha az Úr őrzi a házat, ha az Úrtól kapom az ajándékot, és ez minden családra vonatkozik, testvéreim, akkor az én házam, az én Istentől rendelt váram, amelyben menedéket találok addig, míg eljön az Úr és bevisz engem a végső menedékbe, vagy ameddig elmehetek hozzá. Biztonságban vagyok. Amen. Amen.